ได้เคยไปสุกโตเมื่อกุมภาใช่ไหมฮะตอนที่ไปที่อาตมาได้ไปคุยบรรยายให้ฟังมีใครที่ได้ไปบ้างที่สุกโตก็เยอะอยู่นะเพราะว่าสิ่งที่พูดมานี้ก็อาจจะไม่ถึงกับซ้ำทีเดียวแต่ว่าจะเป็นการขยายความสิ่งที่ได้พูดไว้ที่สุกโตซึ่งก็เนื้อหาหลักๆก็อย่างที่คุณหมอตู้ได้เล่ามา 4-5 ข้อก่อนหนึ่งคือว่าพวกเราหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งนะจริงๆแล้วนี่พวกเราไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวมันต่างกันนะระหว่างความคิดว่าฉันเป็นมะเร็งกับความคิดว่าฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวถ้าเราคิดว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยนะก็แสดงว่ามะเร็งเป็นทั้งหมดในของเรามะเร็งไม่ใช่เป็นทั้งหมดของเรานะมันเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวนึงในชีวิตเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมะเร็งเมื่อไหร่เนี่ยมะเร็งคือเราและเราคือมะเร็งมันไม่มีอะไรมากกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีอะไรอีกเยอะในชีวิตเราที่ไม่ใช่มะเร็งนะอันนี้มันอาตมาคิดว่าต้องแยกแยะให้ได้นะว่าเราเนี่ยแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวแต่เราไม่ใช่เป็นมะเร็งนะแต่ถึงแม้เราจะพูดเป็นมะเร็งเราก็พูดโดยสำนวนนะแต่ขอให้ระลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวมะเร็งไม่ใช่เรานะแล้วเราก็ไม่ใช่มะเร็งด้วยตอนนี้เนี่ยอาตมาก็อยากจะพูดถึงการทำจิตหรือการทำใจนะฮะในยามที่ประสบเหตุประสบเคราะห์นะซึ่งมะเร็งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะพูดไว้ชัดเลยว่าสุขหรือทุกข์ของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราไปมีท่าทีหรือปฏิกิริยาอย่างไรกับมันนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็เช่นความสูญเสียเงินหายความเจ็บป่วยตกงานอกหักนะอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่ามันจะไม่ทำให้เราทุกข์ได้จนกว่าใจเราเนี่ยจะไปยอมทุกข์กับมันแต่ถ้าใจเราไม่ยอมทุกข์นะเราวางจิตวางใจเป็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็แค่กระทบกับทรัพย์สมบัติของเรากระทบกับกายของเราแต่ไม่กระเทือนไปถึงใจนะมันมีหลายด่านนะก่อนจะมาถึงใจเราได้เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยยอมเปิดให้ความทุกข์เข้ามาถึงใจเนี่ยมันก็ทุกข์แน่นอนแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยอมใจเราไม่ยอมหรือว่าระวังใจให้ถูกระวังใจให้เป็นนะมันก็ทุกข์แต่ภายนอกแต่มันไม่ทุกข์มาถึงใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนคารวะอุบาสกคนหนึ่งซึ่งป่วยหนักพระเจ้าก็ตรัสว่ากายกระสับกระส่ายแต่อย่าให้ใจกระสับกระส่ายนะกายทุกข์แต่ว่าอย่าปล่อยให้ใจทุกข์มันต่างกันนะมันไม่มีเราทุกข์หรอกมันมีแต่ว่ากายทุกข์หรือใจทุกข์นะถ้ากายมันทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ที่แท้นี่มันอยู่ที่ใจและใจทุกข์หรือไม่เป็นเพราะว่าเราวางใจไว้อย่างไรเรามองเหตุการณ์นั้นอย่างไรถ้าเรามองว่าความถ้าเรามองว่ามะเร็งเนี่ยมันคือคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตเราก็หมดอะไรตายอย่างเราก็ท้อแท้แต่แล้วถ้าเราเคลื่อนมะเร็งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตซึ่งเราสามารถที่จะ เรียนรู้จากมันได้เราก็ไม่ทุกข์ มันเหมือนกับเวลาเราเจอแดดเจอแดดถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็ทุกข์คือใจทุกข์นะแต่ถ้าวางใจเป็นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ถึงใจไม่ทราบจะมาเคยเล่าฟังหรือยังเรื่องของบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่งคือเรื่องเนี้ยก็มีเขาเล่าให้ฟังนะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเพิ่งจะเป็นวันเสาร์เนี่ยแดดร้อนมากเลยอากาศร้อนมากประมาณตอนบ่ายเขาก็มานั่งอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยในบ้านเพราะมันร้อนมากมันร้อนจนเขาไม่อยากจะไปไหนเลยขนาดอยู่ในห้องแอร์ยังรู้สึกร้อนแล้วเขาเริ่มหงุดหงิดมากเมื่อเขาได้ยินเสียงกดเสียงกดกริ่งที่หน้าบ้านเพราะว่าบุรุษไปรษณีย์เนี่ยเขามาเรียกให้ไปรับจดหมายเขาหงุดหงิดเพราะเขาไม่อยากจะออกไปรับเพราะว่าจะเดินออกไปจากห้องเนี่ยเดินจากห้องไปถึงประตูบ้านเนี่ยก็เจอแดดเขารู้สึกเป็นทุกข์มากเขาไม่อยากออกไปเขาก็เลยอยู่เฉยๆไม่สนใจแต่ว่าบุรุษไปรษณีย์เนี่ยเห็นบ้านเนี่ยมีคนอยู่นะเพราะว่ามีรถจอดอยู่นะแล้วก็ประตูบ้านข้างในนี่ก็เปิดอยู่เขาก็เลยรออยู่อย่างนั้นแหละแต่เขาไม่ได้รอเปล่าๆเขาก็ร้องเพลงด้วยร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงอยู่นานเลยจนกระทั่งเจ้าของบ้านเนี่ยต้องออกมารับเสร็จก็เลยพอรับจดหมายเสร็จก็เลยถามบุรุษไปรษณีย์ว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยคุณยังมีอารมณ์มาร้องเพลงอีกเหรอเขาพูดไม่รู้อาจจะพูดทางตำหนิหรือเปล่านะบุรุษไปรษณีย์ตอบว่าไงจะตอบว่าอากาศร้อนก็จริงครับนะแต่ว่าใจเราไม่ร้อนก็ได้ครับผมร้องเพลงเพื่อให้ใจมันเย็นนะโรคร้อนแต่ใจเย็นได้ครับนะเห็นไหมว่าอากาศร้อนเนี่ยไม่จำเป็นว่าใจเราต้องเป็นทุกข์ด้วยจริงๆคนเรานี่เลือกได้นะเราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์เราอาจจะเลือกไม่ได้นะว่าจะต้องมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราเลือกไม่ได้นะเราบังคับไม่ได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่เราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะปล่อยให้มันเนี่ยมันนี่เหตุการณ์แล้วเนี่ยมามีอิทธิพลกับเราแค่ไหนเราเลือกไม่ได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเสมอไปแต่เราเลือกได้ว่าเราจะสุขหรือทุกข์กับมันนะสำคัญมากนะเราเนี่ยเลือกไม่ได้หรอกว่าต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นผู้คนเราเลือกไม่ได้ว่าจะต้องมีคนจะต้องมีลูกน้องที่รักเราจะต้องมีเจ้านายที่ดีเราเลือกไม่ได้ว่าจะต้องมีความสุขหรือมีโชคมีราบเกิดขึ้นกับเราบางทีมันก็ตรงกันข้ามแต่เราเลือกได้ว่าเราจะวางใจอย่างไรเราจะสุขหรือทุกข์เพราะมันหรือเปล่านะมีเด็กคนนึงนะฮะแกเป็นมะเร็งนะฮะแกชื่อโจต้ากวนเป็นเด็กไต้หวันแกเป็นมะเร็งที่ขาแล้วแกโดนผ่าตัด3ครั้งโดนเคมี7ครั้งแล้วก็ฉายแสง30ครั้งจนกระทั่งในสุดต้องผ่าขาแกเขียนบทกวีไว้เล่มหนึ่งนะบทกวีนั้นชื่อว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งบทกวีหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งแกไม่ได้เขียนว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งนะแต่ว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งแตกต่างกันฮะระหว่างฉันเสียขาไปข้างหนึ่งกับฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยคนที่คิดว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งก็ทุกข์แต่คนที่คิดว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเป็นไงก็ยังโชคดีใช่ไหมยังโชคดีที่ไม่เสียทั้งสองข้างนี่คือการมองแบบแง่บวกมองแบบแง่ลบคือว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งมองอย่างแง่บวกคือว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งและฉันโชคดีที่ยังไม่เสียสองข้างแกมีตอนหนึ่งแกเขียนไว้น่าสนใจนะแกเขียนว่าแกเขียนแบบง่ายๆเด็กๆนะสิบขวบมีคนแปลเป็นคนไทยแล้วคือแค่ว่าวันที่19พฤษภาเนี่ย1979อันนี้ อย่าไปสนใจวันที่นะพ่อแม่ประคองฉันเข้าห้องผ่าตัดเด็กชายสงบเป็นเพื่อนบ้านฉันนะแล้วก็เด็กหญิงวิตกเป็นเพื่อนบ้านฉันฉันเลือกเอาเด็กชายสงบเป็นเพื่อนบ้านคือเป็นเพื่อนพาเข้าห้องผ่าตัดต่อมาประมาณเดือนหนึ่งนะแกเขียนต่อมาว่าพ่ออุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดตอนนี้อุ้มแล้วนะก่อนหน้านี้ประคองตอนนี้อุ้มแล้วพ่ออุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดฉันมีป้ากังวลเป็นเพื่อนและฉันมีลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้านฉันเลือกลุงมั่นคงเป็นเพื่อนฉันเข้าห้องผ่าตัดอีกมาประมาณ1ปีฉันขี่หลังพ่อตอนนี้ขี่หลังแล้วนะเข้าห้องผ่าตัดคุณความตายเป็นเพื่อนบ้านและคุณอยู่รอดก็เป็นเพื่อนบ้านฉันฉันเลือกคุณอยู่รอดเป็นเพื่อนบ้านพาเข้าห้องผ่าตัดคือการเขียนง่ายๆเนี่ยการเขียนกลางแกลงบอกว่าเวลาเข้าห้องผ่าตัดนี่เรากลัวใช่ไหมฮะคนเราไม่จะกลัวนะแต่ว่าแกเลือกที่จะไม่กลัวเวลาเราเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยคนเราก็วิตกแต่แกเลือกที่จะทำใจให้มันคงเข้าห้องผ่าตัดเด็กคนนี้แกบอกว่ามันเลือกได้ฮะระหว่างความสงบกับความกลัวระหว่างความวิตกกังวลกับความมีจิตใจมั่นคงมันเลือกได้มันอยู่ที่ใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเป็นเรื่องสำคัญมากคราวนี้อาตมาก็จะพูดถึง4-5 ประเด็นนะที่เราได้คุยกันมาเมื่อเช้าอาตมาก็ขยายความสักหน่อยนะฮะข้อแรกเนี่ยคือยอมรับความจริงเนี่ยนะยอมรับความจริงเนี่ยมันหมายความว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันป่วยการที่เราจะไปตีโพยตีพายว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันนะมันป่วยการที่จะไปโทษโน่นโทษนี่โทษชะตากรรมหรืออะไรแต่อะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงได้เราไม่ยอมรับความจริงได้เพราะเราไปหวนคิดถึงอดีตที่เราเคยสบายใช่ไหมคนเราเวลาสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือประสบอะไรที่ไม่ดีสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอใจเราไปคิดถึงตอนที่เราสบายตอนที่เราปกติสุขเนี่ยเราก็จะอะไรแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถยอมรับสภาพความจริงที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้นะหรือเราคิดไปข้างหน้าว่าโอ้โหต่อไปนี่ฉันจะเป็นยังไงเวลาคนหนึ่งเนี่ยไปหาหมอเดินขึ้นบันไดไปหาหมอ2-3ชั้นก็เดินขึ้นไปได้แต่พอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะแค่นี้ก็เข่าอ่อนไอ้ที่เข่าอ่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะกายแต่เป็นเพราะใจแล้วกลับไปถึงบ้านก็นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับซึมไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันทำให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่าใจเนี่ยไปคิดถึงอนาคตไปคิดว่าเนี่ยจะต้องว่าไปคิดว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาไปคิดว่าถ้าป่วยมะเร็งแล้วนี่จะทุกข์ทรมานคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะเรียกว่าตีตนก่อนไข้เราไม่สามารถยอมรับความจริงในปัจจุบันได้เพราะเราไปเสียดายอะไรอดีตหรือไม่ก็เราไปกังวลกับอนาคตมีแค่2อย่างเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าเราเนี่ยพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราเห็นว่าอดีตก็ผ่านไปแล้วนะอนาคตก็ยังมาไม่ถึงนะมันป่วยการที่จะไปตีโพยตีพายไปบน นะให้เรามาเริ่มต้นจากปัจจุบันเราก็จะยอมรับความจริงได้มีคนหนึ่งเขาพูดไว้น่าสนใจนะเขาเปรียบชีวิตเหมือนการเล่นไพ่เราเล่นไพ่ในบางทีเราจั่วไพ่มาเนี่ยเราได้ไพ่ที่ไม่ดีใช่ไหมฮะได้สองได้สามเนี่ยเราอยากได้เอได้คิงได้แจ็คเนี่ยมันได้สองได้สามเนี่ยมันป่วยการนะที่จะมาบ่นว่าทำไมฉันได้ไพ่ใบนี้มาไม่มีประโยชน์เพราะคุณได้บัตรคุณได้ไพ่ใบนี้มาแล้วคุณเปลี่ยนไม่ได้คุณเล่นไพ่แล้วคุณได้ไพ่ที่ไม่ดีมาแล้วคุณจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่คุณต้องคิดคือว่าคุณจะเล่นไพ่ที่อยู่ในมือเนี่ยให้มันดีได้อย่างไรนี่คือการยอมรับความจริงแล้วเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเนี่ยเราก็จะคิดไปต่อไปว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตให้เป็นอยู่ให้มีความสุขได้อย่างไรแต่ถ้าเราเอามาแต่บ่นว่าทำไมถึงจั่วได้ไพ่ใบนี้มาโอ้ซวยตลอดปีตลอดชาติเลยมันก็มีปัญญาที่จะคิดเล่นไพ่ให้มันดีได้นะไม่ว่าเราจะจั่วได้ไพ่อะไรบาหน้าที่ของเราคือว่ายอมรับมันแล้วก็เล่นให้มันดีที่สุดจากไพ่ที่มีอยู่ในมือบางทีคนที่เล่นดีๆเนี่ยเล่นเก่งๆเนี่ยแม้จั่วไพ่ไม่ดีมาก็ยังสามารถชนะได้เหมือนคนทำครัวแม่ครัวที่เก่งๆเนี่ยนะบางทีเขาเข้าห้องครัวปรากฏว่าเจออาหารไม่ครบเจอเครื่องครัวไม่ครบเขาไม่เสียเวลามาโวยมาวายว่าทำไมถึงได้เครื่องครัวแบบนี้มาแต่เขาจะทำแต่เขาจะใช้เครื่องครัวที่มีอยู่ให้ดีที่สุดและเขาสามารถจะปรุงอาหารให้มันอร่อยได้อร่อยกว่าคนที่มีเครื่องครัวครบทุกอย่างก็เป็นได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าฝีมือการทำครัวมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องปรุงหรือไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบเสมอไปแต่มันอยู่ที่ฝีมือนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาตีโพลตีพายมาบ่นแล้วเนี่ยนะใจเราก็ทุกข์ใช่ไหมพอเราบ่นตีโพลตีพายเราทุกข์พอเราทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ได้ถ้าเราบ่นตีโพลตีพายว่าทำไมถึงเป็นมะเร็งทำอะไรมาทำไมถึงต้องเป็นชั้นเราก็ไม่มีทางที่จะได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้และนั่นแหละคือการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองคือทุกข์กายไม่พอยังเอาความทุกข์ใจมาทับตัวเองมาทับถมตัวเองทุกข์ใจยังไงทุกข์ใจก็คือการบ่นการโวยวายการตีโพยตีพายบางทีเราก็บ่นโวยวายบอกว่ามันไม่เป็นธรรมเลยไม่เป็นธรรมเลยมีหลายคนคิดแบบนี้ไม่เป็นธรรมเลยมันไม่มีประโยชน์นะในการที่เราจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่มีอยู่ให้มีให้ดีที่สุดอย่าไปเพิ่มความทุกข์ใจให้กับกายที่มันทุกข์อยู่แล้วนะเมื่อสักเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยอาตมาไปอภิปรายกับพระพยอมนะฮะท่านก็บอกว่าเล่าถึงรายการที่ท่านประทับใจรายการพลเมืองเด็กนะรายการนี้ก็มีการเอาเด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมแล้วก็มีการถ่ายคล้ายๆเป็นเรียลิตี้โชว์แต่ไม่ใช่โชว์นะเป็นของจริงใครที่สนใจก็ติดตามชมได้ช่องทีวีไทยนะฮะอาตมาก็เคยชมบางตอนแต่ว่าตอนที่ท่านว่าเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปดูเขาให้เด็กเนี่ยขนของขึ้นรถไฟนี่มันก็มีเวลาที่ออกที่แน่นอนใช่ไหมฮะเด็กก็ต้องรีบขนเพราะว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอรู้จักใช่ไหมฮะสมจิตชกก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เด็ก2คนซึ่งอายุประมาณ 12-13 เนี่ยก็ทิ้งเพื่อนเนี่ยไปดูถ่ายทอดไปดูโทรทัศน์ที่ร้านกาแฟในสถานีก็ทิ้งให้เด็กเนี่ยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยขนคนเดียวพิธีกรก็เลยไปถามเขาว่าคิดยังไงกับเด็ก2คนกับเพื่อน2คนที่ทิ้งเข้าไปก็บอกว่าก็เห็นใจเขาเพราะเขาอยากดูมวยนานๆก็จะได้ดูก็ไม่ว่าอะไรพิธีกรก็ถามแย่ต่อไปว่าไม่โกรธไม่ด่าว่าไม่คิดจะไปด่าว่าเด็ก2คนนี่เหรอที่ทิ้งงานให้หนูทำคนเดียวจะตอบนี่นะน่าสนใจบอกว่าหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูโกรธหนูด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อย2อย่างใช่ไหมและแกฉลาดพอที่แกเลือกที่จะเหนื่อยอย่างเดียวนะเวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเนี่ยเราป่วยแค่กายเราทุกข์แค่อย่างเดียว แต่ถ้าเราบ่นด้วยทำไมถึงปวดทำไมถึงไม่สบายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่เราทุกสองอย่างคำถามคือเราจะทุกอย่างเดียวหรือเราจะทุกสองอย่างนะเด็กคนนี้เนี่ยเขาฉลาดแกคือเด็กเพื่อนทิ้งไปเขาก็ไม่มาเสียเวลาเขาก็ทำเขาไปนี่คือการยอมรับความจริงไม่มาเสียเวลาบ่นไม่เสียเวลาตีโพยตีพายอันนี้ก็ตรงกับที่พุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรจะเอาทุกข์มาทับถมตัวแต่คนเรามักจะเอาทุกข์มาทับถมตัวจากการที่เราไปบ่นโวยวายตีโพยตีพายโทษกลด่าชะตากรรมทำไมต้องเป็นฉันนะทำไมคนอื่นไม่เป็นทำไมต้องเป็นฉันไม่ยุติธรรมเลยนี่แหละคืออาการของการไม่ยอมรับความจริงและที่เราไม่ยอมรับความจริงเพราะเราไปอาลัยอดีตหรือไปกังวลกับอนาคตหรือไปยึดติดกับเรื่องความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมความถูกความผิดบางทีเราไปยึดติดความถูกความผิดเราก็เลยปล่อยใจให้ฟูให้แฟบปล่อยใจให้แฟบไปนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งจะรับความจริงอันนี้ประเด็นที่สองเนี่ยการอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยอันนี้มันมีความหมายเยอะนะฮะคือหมายความว่าประการแรกหมายถึงว่าเรารู้จักเก็บเกี่ยวความสุขที่อยู่รอบตัวความสุขมันมีอยู่แล้วนะกับเรานะฮะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราบ่นที่เราโวยวายที่เรามาเศร้าโศกเสียใจกับข้อกรรมเศร้าโศกเสียใจกับการที่ต้องป่วยเป็นมะเร็งเศร้าโศกเสียใจโมโหกับการที่ต้องสูญเสียคนรักหรือว่าข้าวของเสียหายมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความสุขที่เรามีในปัจจุบันได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเรามีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแต่มะเร็งเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตแต่อย่าให้มันมาบดบังทุกอย่างใครที่เศร้าโศกกับความเศร้าโศกเสียใจความกับการที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะสัมผัสชื่นชมกับความสุขที่มีอยู่ได้มีเด็กคนหนึ่งแกนะแกก็ไม่ใช่เด็กแล้วแก24-25แกเป็นทาลัสซีเมียทารัสซีเมียนี่เป็นโรคเลือดที่ทำให้ตายตั้งแต่ยังเล็กได้แต่แกเป็นมาตั้งแต่เกิดนะตอนนี้แกอายุ27-28แล้ว2คนนี้เป็นทารัสซีเมียหมอบอกว่าแกน่าจะตายหมอบอกว่าเนี่ยแกน่าจะตายตั้งแต่อายุไม่ถึง20แต่นี่แกมาถึงอายุ27-28แล้วแล้วก็แกอาจจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่เรียกว่าไม่รู้จักความสุขมาตั้งไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสุขภาพดีมาตั้งแต่เกิดแล้วแกก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะคนหนึ่งชื่อกนกวันแกพูดอย่างนี้นะว่าถึงจะเป็นทาลัสซีเมียเนี่ยแต่ว่าแกก็ยังมีตาไว้มองสิ่งสวยๆงามๆนะยังมีจมูกเอาไว้ดมกลิ่นดอกไม้หอมยังมีปากไว้กินอาหารอร่อยๆยังมีร่างกายที่ทำอะไรดีตั้งเยอะแล้วจะทุกข์ไปทำไมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะกับการที่มีความสุขเห็นไหมฮะคือแกไม่มานั่งเสียดงเสียดายโมโหเสียใจว่าทำไมต้องเป็นทารัสซีเมียแต่แกเพราะแกรู้ว่ามันมีสิ่งดีๆในชีวิตอีกมากมายที่สามารถสัมผัสได้มีตามองเห็นดอกไม้ที่สวยงามนะมีจมูกได้ดมกลิ่นเพราะมีปากไว้กินอาหารอร่อยๆนี่คือความสุขใช่ไหมเป็นความสุขทางโลกแบบพื้นๆซึ่งเราไม่ควรจะปฏิเสธความสุขแบบนี้เราควรจะเก็บเกี่ยวความสุขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราไม่ยอมถ้าเราเอาแต่เศร้าโศกเสียใจเนี่ยเราก็ขาดสิ่งนี้ไปนะเรามีสิ่งดีๆในชีวิตเรามีร่างกายที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้เรามีใจที่สามารถที่จะสัมผัสความสงบจากการทำสมาธิภาวนาได้นะเรายังมีอะไรยังมีโอกาสดีๆที่จะเก็บเกี่ยวความสุขไว้อีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมัวแต่เศร้าโศกนะแต่ว่าเปิดใจให้กว้างเพื่อที่จะรับเอาความสุขนะแกเด็กคนนี้ก็พูดน่าสนใจบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะไปร้องห่มร้องไห้เสียจงเสียใจเนี่ยไอ้น้ำตาเนี่ยมันทำให้เรามองอะไรไม่ชัดนะน้ำตามันทำให้เราเห็นดอกไม้ไม่ชัดเจนฉะนั้นดอกไม้สวยๆงามกับมองไม่เห็นชัดเพราะว่าน้ำตาเนี่ยอีกคนนึงก็พูดให้ดีเขาบอกว่าเนี่ยอย่าไปเสียใจอย่าไปร้องไห้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าน้ำตาเนี่ยจะทำให้เราไม่เห็น ดวงดาวที่สวยงามดวงดาวปรากฏอยู่ต่อหน้าแล้วแต่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไปเสียดายพระอาทิตย์ที่ตกลาลับฟ้าไปลามันลาลับฟ้าเป็นเรื่องอดีตไปแล้วนะเรามาอยู่กับปัจจุบันนั้นถ้าเราการอยู่ยังมีความสุขคือการรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีอยู่รอบตัวนะหมายถึงการชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่เรามีสิ่งดีๆที่มีอยู่มากมายเราจะไปเสียใจฟูมฟายทำไมกับเงินหายจะเป็นพันจะเป็นหมื่นก็ตามในเมื่อเรายังมีบ้านเรายังมีรถเรายังมีโทรศัพท์เรายังมีตู้เย็นเรายังมีเงินในธนาคารเป็นแสนนะหรือเป็นหมื่นนะเรายังมีพี่น้องเรายังมีพ่อแม่นี่คือสิ่งดีๆที่เราควรจะชื่นชมแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขจากสิ่งนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาเสียใจกับความทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะเป็นการปิดกั้นโอกาสที่จะทำให้เราไม่สามารถจะสัมผัสกับความสุขความสุขมันไม่ต้องหานะเพราะความสุขมันมีอยู่รอบตัวอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเห็นหรือเปล่าต่อมาจะย้ำนะความสุขเนี่ยมันไม่ต้องไปหานอกตัวมันต้องไปหาไกลเลยมันมีอยู่แล้วกับเรามีอยู่แล้วกับเราตอนนี้แต่เราสนอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันหรือเปล่าการที่คุณยังมีตามองอะไรได้มีจมูกดมกลิ่นได้นะมีลิ้นสามารถพูดได้นะเป็นความสุขที่คนพิการจำนวนมากไม่รู้จักคนตาบอดไม่รู้จักความสุขที่เรามีตอนนี้คนหูหนวกไม่มีความสุขอย่างที่เรามีตอนนี้คนใบ้ก็ไม่มีความสุขอย่างที่เรามีตอนนี้คนพิการก็เหมือนกันปัญหาคือว่าเราเนี่ยเห็นความสุขที่เรามีอยู่ตอนนี้หรือเปล่าถ้าเราเห็นแล้วเราก็รู้ก็ควรเก็บเกี่ยวชื่นชมสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าตรัสว่านอกจากเราไม่เอาทุกข์ทับถมตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่พึงปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสุขนะอะไรความสุขอะไรที่เราได้ถ้าเราได้แล้วเรามีโดยชอบธรรมเนี่ยเราก็ควรจะเก็บเกี่ยวเอามาบำรุงเลี้ยงจิตใจชีวิตของเรานะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแค่ไหนเนี่ยให้ระลึกว่าเรามีโอกาสที่จะสัมผัสความสุขได้ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังมีหัวใจยังมีลมหายใจยังมีสติปัญญาอยู่มีคนหนึ่งเนี่ยแกพิการนะพิการแบบน่ากลัวมากคือแกไม่มีแขนไม่มีขามีแต่หัวเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อโอโมตะเกะแกเขียนหนังสือเรื่องไม่ครบ5นี่คืออะไรคือมีแต่หัวแต่ไม่มีแขน2ไม่มีขา2ตั้งแต่เกิดนะแล้วแกไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใช้รถไฟฟ้าเลื่อนแต่แกเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะแกเขียนหนังสือไว้นะแล้วแกบอกว่าเนี่ยเขียนไว้ประโยชน์ว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันคนพิการก็มีสิทธิ์เป็นสุขนะคนพิการก็มีสิทธิ์พบความสุขเขาเล่นบาสเกตบอลทั้งที่พิการเขาร้องเพลงทั้งที่เขาพิการนะเขาพูดคุยสนุกกับเพื่อนมันไม่เกี่ยวอะไรความพิการเลยเนี่ยการที่จะคุยกับเพื่อนให้สนุกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพิการเลยเพราะไม่ได้ใช้แขนไม่ใช่ขาแต่ถึงแม้ไม่มีแขนไม่มีขาเขาก็เล่นบาสเกตบอลได้เขาถ่ายรูปเอาไว้ในหนังสือนะเล่นบาสเกตบอลเล่นยังไงไม่ทราบนะแต่เขาพึ่งตัวเองได้นะกินข้าวเองใส่เสื้อผ้าเองเพราะพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเขามาอย่างดีคือไม่ให้เขาสมเพชตัวเองนะพ่อแม่นี่ไม่พ่อแม่นี่สอนให้เขานี่พึ่งตัวเองอย่าสมเพชตัวเองพ่อแม่สอนให้เขายอมรับความจริงและใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะเขาก็เหมือนกับคนที่จั่วไพ่ได้ไม่ดีนะแต่ว่าเขาเล่นได้ดีมากเลยได้เขาเล่นไพ่ได้ดีมากเลยทั้งที่ไพ่ในมือเขามันมีไม่กี่ตัวไม่กี่ใบที่ดีอันนี้ก็คืออยู่ยังมีความสุขนี่คือว่า1เก็บเกี่ยวความสุขรอบตัว2ชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วก็ข้อ3นี่ที่อยากจะเน้นคือเลือกสุขนะอย่าปล่อยใจให้จมทุกข์เลือกสุขตัวอย่างที่จะมาพูด2กรณีแรกเนี่ยคืออันนี้แหละนะโจต้ากวนเนี่ยเวลาเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาเลือกได้2อย่างคือจะกลัวหรือจะสงบเขาเลือกสงบเว วลาเข้าห้องผ่าตัดมันค่อยมีเลือดได้2อย่างคือคุณจะวิตกหรือคุณจะมั่นคงเขาเลือกมั่นคงนะมันเลือกได้นะฮะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปเลือกกลัวไปเลือกวิตกนะที่จริงไม่ได้เลือกด้วยซ้ำนะมันปล่อยใจให้ถลำเข้าไปในความกลัวถลำให้เข้าไปในความวิตกแต่ถ้าเราเลือกที่จะสงบเราเลือกจะมั่นคงเราเลือกได้นะนี่คืออยู่อย่างมีความสุขนะเลือกสุขไม่ปล่อยใจจมความทุกข์นะคือในชีวิตจริงของเรามันก็มีทั้งสุขและทุกข์ใช่ไหมฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเราเลือกเป็นเราก็เลือกสุขแต่ถ้าเลือกไม่เป็นเราก็ถลำเข้าไปในความทุกข์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับความจริงยอมรับสภาพความจริงนะเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันได้แต่อยากจะย้ำหน่อยยอมรับความจริงนี่ไม่แปลว่ายอมจำนนหรือยอมแพ้นะมันต่างกันยอมรับความจริงคือว่ายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันถอยหลังไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าจะขึ้นจะเดินหน้าอย่างไรอย่าไปเสียเวลาอะไรสิ่งที่ผ่านไปแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรดีกว่าจะแก้ไขอย่างไรเป็นมะเร็งก็อ้าวรักษาไปดูแลไปเราไม่ยอมจำนนเราไม่ยอมแพ้แต่เรายอมแล้วว่าฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวแล้วนะมันไม่ต้องมาคิดถึงแล้วว่าทำไมมันเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรดีกว่านะเด็กที่เป็นทรัสซีเมียก็พูดไว้นะความสุขเป็นเรื่องที่หาง่ายมากถ้าเราคิดว่ามันเป็นความสุขนะตรงกับที่อาจารย์พูดว่าเนี่ยความสุขมีอยู่รอบตัวอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันหรือเปล่าถ้ามองไม่เห็นก็รู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์แต่ถ้ามองเห็นก็จะพบว่าความสุขนี่มีอยู่รอบตัวความสุขเป็นสิ่งที่หาง่ายมากยอมรับความจริงก็ดีอยู่อย่างมีความสุขก็ดีเนี่ยนะมันก็เป็นอนิสงส์ของการอยู่อย่างอยู่ในปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันเป็นคนเราส่วนใหญ่อยู่กับปัจจุบันไม่เป็นนะตัวเราอยู่นี่แต่ใจเราไม่รู้อยู่ไหนใจเราไปอยู่กับอดีตใจเราไปอยู่อนาคตนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยเราก็จะยอมรับปัจจุบันเมื่อเรายอมรับปัจจุบันแล้วเราก็สามารถที่จะหาความสุขจากปัจจุบันได้ไม่ต้องรอความสุขในอนาคตเพราะความสุขในปัจจุบันมีอยู่แล้วแต่ถ้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะมันก็ไม่มีทางจะเห็นความสุขในปัจจุบันได้ถ้าไปเปรียบเทียบคนอื่นนะเราก็จะรู้สึกแย่นะคนเราไม่มีความสุขเหตุผลนึงก็เพราะว่าไม่อยู่กับปัจจุบันในแง่ที่ว่าคืออยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือไม่ไปกังวลการอดีตไม่ไปอะไรอนาคตแล้วก็ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยคนเราความทุกข์ส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นเพราะไปอยู่กับอดีตและอนาคตแล้วเนี่ยยังเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพอเปรียบเทียบคนอื่นแล้วนะเราจะรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่เปรียบเทียบเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าของที่เรามีเนี่ยมันดีในสมาไม่ทราบจำได้ไหมที่อาตมาเคยเล่าที่สุโขทัยที่มีเพื่อนมีคนในหมู่บ้านอาตมาเนี่ยแกไปแทงหวยเนี่ยแกแทง15บาทได้600 บาทนี่แกก็เป็นเราแล้วก็มีความสุขใช่ไหมดีใจไหมแทง15ได้600ใช่ไหมแต่พอแกไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยแทง50ได้2,000พอเจอเพื่อนเนี่ยได้ 2,000 เนี่ยแกนี่เหี่ยวเลยนะเหี่ยวเลยทั้งที่ทีแรกดีใจที่ฉันได้600นะแต่พออีกคนหนึ่งเขาได้มากกว่านี่เราเสียใจเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราได้เลื่อนหนึ่งขั้นอาจจะดีใจใช่ไหมแต่พอไปรู้ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาได้2ขั้นเนี่ยเราเป็นไงเศร้าเลยคุณจะได้โชคได้ลาภมาเท่าไหร่ก็ตามนะถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลานั้นคุณจะเศร้าเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้น้อยกว่าเขาขนาดมีคนหนึ่งเนี่ยนะแกเป็น กเป็นคนที่ซื้อขายตลาดหุ้นนะเล่นหุ้นนะนะวันนึงเนี่ยแกเรื่องนี้ก็มีคนเล่าเป็นทันตแพทย์เนี่ยก็ไปคุยกับคุณป้าคนนึงคุณป้าคนนี้เนี่ยแกบอกว่าเมื่อ2วันก่อนนี่แกขายหุ้นไปแกได้กําไร10ล้านบาทกําไรนะไม่ใช่เงินที่ขายได้แต่กําไร10ล้านทันตแพทย์คนนั้นก็บอกขอแสดงความยินดีนะครับคุณป้าคุณป้าบอกดีใจอะไรเราถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรไปแล้ว20ล้านคุณได้10ล้านคุณมีความทุกข์เลยเพราะคุณคิดว่าฉันน่าจะได้20ล้านก็คุณนี่เขาได้กัน20ล้านน่ะเขาขายหุ้นวันนี้นะวันรุ่งขึ้นแกไม่มาที่ตลาดหุ้นทันตแพทย์คนนั้นก็เลยถามโบรกเกอร์ว่าหายไปไหนแกบอกว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลเครียดได้10ล้านบาทยังเครียดยังทุกข์เลยฮะเพราะอะไรฮะเพราะไปเปรียบเทียบคนอื่นนะพวกเราเนี่ยเป็นหรือเปล่าเนี่ยซื้อของลดราคา500บาทเราซื้อเราต่อได้เหลือ200ใช่ไหมกลับไปบ้านเพื่อนอีกคนก็ซื้อของชิ้นเดียวกันก็ซื้อได้50บาทเศร้านะเศร้านะนักช้อปปิ้งจะต้องมีความทุกข์กับเหตุการณ์นี้อยู่เป็นประจำเพราะอะไรฮะเพราะเราเปรียบเทียบคนอื่นนี่ก็เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันงั้นเราป่วยเราไข้เนี่ยเราอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นมากนะให้เรารู้จักพอเพราะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราจะไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอย่างโอโมตับแก่ซึ่งเขาไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยเนื่องจากเขาพอใจในสิ่งที่เขามีเขาเลยไม่ทุกข์แต่เมื่อไรก็ตามที่เขาถ้าเขาถูกสอนมาว่าให้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะก็จะไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะคนอื่นเขามี2แขน2ขาแต่เขาสุขพอใจแล้วเพราะฉันก็มีความสุขได้นะงั้นการอยู่ยังมีความสุขเนี่ยจะต้องเกิดจากการที่เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันเป็นอยู่กับปัจจุบันเป็นและอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยก็รวมถึงว่าการที่เราไม่ไปกังวลอดีตอนาคตหรือว่าไม่ไปเปรียบเทียบใครมากดูยังมีความสุขยังต้องอาศัยการมองในแง่บวกด้วยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมองอะไรในแง่ลบหรือว่าไปติดอยู่กับสิ่งที่มันเป็นลบเรามีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแต่พอมีมะเร็งเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยใจเราก็จะไปจดจ่ออยู่การเป็นมะเร็งใจเราจะไม่สามารถที่จะเปิดรับความสุขอย่างอื่นที่มีได้หรือเวลาของหายเนี่ยเรามีอาจจะมีของทรัพย์สมบัติอยู่ร้อยชิ้นพันชิ้นแต่ของหายแค่ชิ้นเดียวเนี่ยใจเราก็จะไปปักอยู่ไอ้ของที่มันหายนั่นแหละจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นแหวนจะเป็นสร้อยก็ตามเราจะไม่สนใจไอ้ของที่มีอยู่อีก999ชิ้นนี่เรียกว่าเป็นการมองในแง่ลบแต่ถ้าเรามองในแง่บวกเนี่ยเราก็จะมาของหายไปชิ้นนึงแต่เราก็ยังพอใจที่เรายังมีอีกต้อง999ชิ้นเราก็ไม่ทุกข์นี่คือการมองในแง่บวกนะเหมือนกับที่ครูคนนึงเนี่ยที่เขาชูกระดาษแผ่นนี้ให้เนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเขาชูกระดาษแผ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะนักเรียนน้องช่างก็ตอบว่าเห็นกากบาทครับเห็นไหมเห็นกากบาทไหมกากบาทมันเล็กเนี่ยนักเรียนน้องช่างบอกเห็นกากบาทครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอใช่ไหมหลายคนเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยก็เห็นแต่ตรงนี้แหละใจก็ปักอยู่ตรงนี้แหละแต่เขาไม่ได้มองว่าเขายังมีอะไรดีๆอีกมากมายที่คนที่เป็นคนที่คนปกติไม่มีกันนะการมองในแง่บวกคือการที่เราเนี่ยสามารถจะเห็นสีขาวของกระดาษได้ด้วยไม่ใช่ไปเห็นแต่ไอ้กากบาทนะถ้าใจเราเนี่ยไปจมอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราไม่เห็นสิ่งอื่นเลยในชีวิตอันนั้นก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่เห็นสีขาวของกระดาษนะยังมีพ่อเรายังมีพ่อมีแม่เรายังมีลูกหลานเรายังมีสุขภาพดีที่ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ถ้าเห็นตรงนี้เรียกว่ามองแง่บวกคือว่าไม่ได้มองเห็นแต่อะไรที่มันลบๆอย่างเดียวนะและถ้ามองแง่บวกเป็นนี่จะเห็นเลยว่า ไอ้สิ่งที่ไอ้สิ่งที่เป็นเคราะห์เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันมองเนี่ยบวกคือการสามารถจะเห็นข้อดีจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือสามารถจะเห็นโชคจากเคราะห์ได้มันไม่มีอะไรที่เป็นเคราะห์อย่างเดียวนั้นเป็นโชคด้วยไม่งั้นไม่มีคนพูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งนะทำไมเขาบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่าเขาก็เห็นว่ามะเร็งทำให้เขาได้ประสบสิ่งดีๆในชีวิตหลายอย่างทำให้หันมาสนใจธรรมะทำให้ได้มาพบปะผู้คนหรือว่าทำให้ได้เจอเพื่อนอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีมะเร็งเกิดขึ้นกับเราเราก็คงจะไม่ได้มาเจอกันไม่ได้เจอพบเพื่อนไม่ได้เจอกายมิตรหลายคนอาจจะไม่รู้จักธรรมะถ้าเกิดว่าไม่เป็นมะเร็งนะงั้นการที่การมะเร็งนี่มันก็มีข้อดีนะอันนี้เรียกว่าถ้าเราสามารถที่จะเห็นข้อดีจากสิ่งนั้นได้เนี่ยเรียกว่ามองแง่บวกนะมองแง่บวกมองแง่บวกจนมันยังรวมไปถึงว่าสามารถที่จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันดีทั้งนั้นนะมันดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้นะถึงแม้ว่ายังมีมะเร็งเกิดขึ้นในตัวเราแต่เรายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ก็ถือว่าดีนะนะไม่เหมือนกับคนที่เขาไปไหนมาไหนไปไหนไม่ได้นะหรือคนที่พิการอันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบพุทธเหมือนกันนะพวกเราจะเคยได้ยินเล่าเรื่องได้เคยได้ยินเรื่องพระปุณณะใช่ไหมฮะพระปุณณะเนี่ยจะทูลลาพุทธเจ้าไปเมืองสุนาปรันตะพุทธเจ้าก็ทวงว่าเมืองนี้เนี่ยคนดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาทุบตีพระพุทธเจ้าก็เลยถามตอบไปว่าถ้าเขาทุบตีท่านจะว่าอย่างไรพระพุทธนักก็ตอบว่าเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเขาก้อนหินมาคว้างล่ะท่านจะว่าอย่างไรเขาเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาตีแล้วถ้าเขาไม้มาตีแล้วท่านจะว่าอย่างไรเขาไม้มาตีก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเขาเอาของแหลมมาแทงท่านจะว่าอย่างไรเขาเอาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาฆ่าให้ตายพระเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าคำถามสุดท้ายว่าถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ยังต้องไปหามีดหาอาวุธมาหรือแม้ก็ต้องไปขอให้คนอื่นมาฆ่านี่ถ้าตายถ้ามีคนมาทำให้ก็ดีเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านมองอะไรเกิดขึ้นกับท่านดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมดีทั้งนั้นเลยนี่คือการเป็นการมองแบบแง่บวกนะอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานี่ดีทั้งนั้นดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้ใช่ไหมการคิดแบบนี้เนี่ยก็เป็นการคิดแบบฉลาดทำใจเหมือนกันนะทางพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการการมองแบบเรากุศลนะตอนนี้เนี่ยพูดมาตั้งแต่เรื่องการยอมรับความจริงอยู่ยังมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมองแง่บวกแล้วเนี่ยตอนนี้อาตมาคิดว่าเรื่องการเผชิญความตายเนี่ยอยากจะคือถ้าเราพูดคำว่าเผชิญความตายสงบนี่อาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ยังอีกไกลอาตมาคิดว่าอาจจะคิดได้เปลี่ยนหมายเป็นว่าเป็นมิตรกับความตายการทำใจให้เป็นมิตรกับความตายซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องทำทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามหรือไม่ป่วยเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำใจให้เป็นมิตรกับความตายถ้าไม่อยากตายอย่างทุรนทุรายนะคือไม่ต้องรอว่าเมื่อความตายมาถึงเราถึงค่อยเผชิญกับมันอย่างสงบเราไม่จำเป็นต้องรอให้ความตายมาถึงก่อนถึงค่อยเผชิญกับมันในขณะที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายไว้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายเวลาหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้นี่เราถูกพิพากษาแล้ว แต่ที่จริงเนี่ยทุกคนนั่นแหละถูกพิพากษามาตั้งแต่เกิดแล้วว่าต้องตายอย่าไปคิดว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเราถูกพิพากษานะไม่ใช่หรอกมันทุกคนเลยที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยทันทีที่เกิดมาเราก็ถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่คนที่มีคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะไม่มองว่าความตายคือการที่ถูกพิพากษาแต่เขาจะมองว่าความตายนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแล้วก็จะฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายสำคัญมากนะเราอย่าไปมองความตายว่าเป็นศัตรูเราต้องมองความตายว่าเป็นมิตรแล้วเมื่อเราทำใจให้เป็นมิตรกับความตายได้เนี่ยเราก็จะไม่กลัวความตายเราจะเห็นความตายเนี่ยเป็นมิตรเป็นครูที่กระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาททำไมหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันทำให้เขาเรียนลึกถึงความตายพอนึกถึงความตายแล้วก็เลยต้องเร่งทำความดีเร่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมเร่งสร้างกุศลละชั่วทำดีอย่างนี้เรื่องเรื่องความตายนี่เป็นของดีนะคือเป็นมิตรที่กระตุ้นให้เราเนี่ยขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทและถ้าเราใช้ความตายให้เป็นเนี่ยนะชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญจะไม่มีความทุกข์และเมื่อเราเป็นมิตรกับความตายจนถึงขั้นที่เรียกว่าเมื่อความตายมาถึงเราก็ไม่กลัวเรายอมรับความจริงได้ว่าเรากำลังจะตายกลับมาสู่ข้อแรกนะคือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงการยอมรับว่าความตายกำลังจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ดิ้นรนไม่ผลักไสและเราพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับความตายเพราะอะไรเพราะเรามองความตายเป็นมิตรแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดใจยอมรับความตายเราก็สามารถตายอย่างสงบได้ความตายจะไม่ทำให้เราทุรนทุรายเพราะเราเห็นความตายเป็นมิตรแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นี่เพราะว่าเราต้องฝึกอยู่เสมอฝึกทุกคนด้วยถึงแม้ไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นอะไรก็ต้องฝึกเพราะเราต้องตายกับทุกคนเป็นมิตรกับความตายคือการพิจารณามรณสติเสมอสำคัญมากนะฮะคราวนี้เนี่ยอาตมาอยากจะขยายความหน่อยนะว่าเรื่องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้ที่อาตมาพูดเรื่องอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็พูดในเชิงว่าให้ยอมรับความจริงได้หรือให้มองว่าไอ้ในปัจจุบันนี่มันมีสิ่งดีๆให้อะไรให้เราชื่นชมบ้างนะมันมีสิ่งดีๆอะไรมันมีความสุขอะไรบ้างที่เราจะเก็บเกี่ยวได้บ้างซึ่งปัจจุบันนี้สามารถจะให้สิ่งนี้แก่เราได้แต่การอยู่กับปัจจุบันที่ลึกซึ้งที่มีความหมายลึกซึ้งเนี่ยคือการที่เรามีสติรู้ทันมีสติรู้ทันกายมีสติรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ได้ในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดคือการมีสติรู้กายรู้ใจนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลุดเข้าไปในความคิดไม่หลุดเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกเรียกว่ามีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้กายรู้ใจเราจะรู้ทันความคิดเราจะรู้ทันความรู้สึกนึกคิดและถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงของกายและใจและเมื่อเห็นความจริงของกายและใจเราก็จะรู้ว่ากายและใจนั้นไม่ใช่เราถึงตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าเวลากายทุกข์เนี่ยเราไม่ทุกข์ก็ได้ถ้ามีสติมั่นคงอยู่กับปัจจุบันนะมันจะมาถึงขั้นที่เรียกว่ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะกายเป็นมะเร็งแต่เราไม่ได้เป็นมะเร็งมีมะเร็งอยู่ในกายแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นมะเร็งนะเราจะเห็นนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเห็นกายเห็นใจแล้วรู้ว่ากายและใจไม่ใช่เรากายทุกข์เนี่ยใจไม่ทุกข์นะกายปวดใจไม่ปวดและตรงนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราเผชิญกับทุกขเวทนาเมื่อมะเร็งเนี่ยมันหรือโรคภัยไข้เจ็บมันลุกลามเข้ามาที่จริงทุกคนนะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่มะเร็งหรือไม่เมื่อเวลาที่จะใกล้ตายเนี่ยมันก็จะมีทุกขเวทนาบีบคั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกายทุกข์ไม่ใช่ใจทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้สงบไ ก็จะทำได้อย่างที่พุทธเจ้าตรัสสอนอุบาสกที่อาตมาได้กล่าวตอนแรกว่าเมื่อกายกระสับกระส่ายแต่อย่าให้ใจกระสับกระส่ายทำได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีสติเห็นว่าไอ้ที่กระสับกระส่ายนั่นคือการไม่ใช่เรากระสับกระส่ายสามารถแยกกายกับใจออกจากกันได้เห็นความจริงของกายและใจว่ากายกับใจนั้นมันแยกจากกันกายทุกข์ใจไม่ทุกข์นะกายปวดใจไม่ปวดได้แล้วทำไมถึงมีสติกันได้ก็เพราะการอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันอย่างเป็นกิจวัตรปัจจุบันในความหมายที่ว่าไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะกายอยู่กับใจอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลานี่คืออยู่กับปัจจุบันนะไม่เผลอไปในอดีตไม่เผลอไปในความในอนาคตนะถ้าทำได้ตรงนี้เนี่ยไอ้การที่จะเป็นมิตรกับความตายหรือการที่จะเผชิญความตายสงบก็สามารถจะเกิดขึ้นได้อาตมาก็คิดว่าที่พูดมาคงจะช่วยทำให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องของหลักการในการที่จะช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยรวมทั้งการวางใจของตัวเราเองด้วยไม่ทราบมีอะไรที่เป็นคำถามไหมฮะ ค่ะอาจารย์นะคะพอดีเหมือนท่านก็ตอบคำถามไปแล้วนิดหน่อยอะค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์นันทพัฒน์ท่านอาจารย์กรุณาแสดงตัวนิดหนึ่งค่ะอาจารย์นันทพัฒน์ท่านก็สอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วก็เมื่อเช้าก็มาได้ดีมอนนะคะdemonstrate สาธิตให้เราได้เห็นว่าเทคนิคที่เราจะช่วยให้ผู้ป่วยได้กำหนดรู้สติอยู่กับปัจจุบันขณะอาจารย์ก็เล่าประสบการณ์ที่ได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งถึง3ระบบอวัยวะใช่ไหมคะในคนเดียวกันแล้วก็ลดทุกขเวทนาทางกายตัวนี้ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะถามแต่เมื่อกี้เหมือนท่านก็ตอบไปแล้วแต่ว่าคงยังปฏิบัติไม่ถึงนะคะปฏิบัติจนกระทั่งรู้ว่ากายไม่ใช่เรากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ตัวนี้ถ้าจะขยายอีกสักนิดไหมคะหรืออาจารย์จะแบ่งปันไหมคะตรงประเด็นว่าทำไมเขาถึงไม่เจ็บไม่ปวดขณะที่เขา เดินจงกรมค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าค่ะค่ะดิฉันได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์สรุปว่าเดือนหนึ่งประมาณ 4-5 รอบเจ้าค่ะเพราะว่าได้เปิดธรรมบรรยายเรื่องรุ่งอรุณที่สุขโตให้กับผู้ปฏิบัติธรรมฟังและดิฉันเป็นคนดูแลการปฏิบัตินั้นก็ได้รับฟังอย่างเต็มใจแล้วก็ได้ตั้งใจเอาธรรมบรรยายชุดนี้ค่ะมามอบให้กับผู้ที่มาฝึกเจริญสติเจ้าค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกครั้งแรกที่ได้พบและได้ฟังต่อหน้าพระเดชพระคุณค่ะขอขอบพระคุณตลอดมาที่พระอาจารย์ก็เป็นพระอาจารย์ผู้หนึ่งของฉันเจ้าค่ะแล้วก็ในเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมนะคะที่เวลาที่เรามีสติรู้ปัจจุบันขณะถามว่าเขาเจ็บปวดไหมก็ต้องกราบเรียนว่าเขายังรู้สึกเจ็บปวดอยู่แต่เขาสามารถทำได้2กรณีเท่าที่ได้สังเกตมาคือ1เอาสติไปกำหนดรู้ความเจ็บปวดนะคะจนรู้เห็นว่าลักษณะความเจ็บปวดเป็นอย่างไรแล้วก็เกิดความเคยชินกับการที่จะเห็นความเจ็บปวดได้ในสักระยะหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็คือว่าเอาจิตของเรานะไปรับรู้ฐานอื่นๆความเจ็บปวดนี้ก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นฐานหนึ่งของการฝึกสติซึ่งมี4ฐานคือ1ฐานกาย2ฐานเวทนา3ฐานจิต4ฐานธรรมเพราะฉะนั้นเวลาผู้ป่วยเจ็บปวดนี่ค่ะก็เอาสติไปสังเกตอาการเจ็บปวดสังเกตดูอาการของมันแม้ไม่สามารถมีสติว่องไวหรือแก่กล้าถึงขั้นไปเห็นว่าความเจ็บปวดนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใหม่ต่อเนื่องกันแต่ก็จะทำให้เขาทนอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและก็อาจจะเปลี่ยนฐานเช่นไปรู้การเดินรู้การกำมือเหยียดมือรู้การเห็นรู้การได้ยินก็สรุปแล้วคือทำได้2อย่างคือ1เอาสติไปกำหนดรู้เห็นความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าและอย่างที่2คือถอนจิตไปเสียจากการรู้ความเจ็บปวดก็จะมี มีคนป่วยบางคนนะคะที่เขาที่อย่างที่เล่าว่ากลุ่มอื่นไม่ได้ยินแต่กลุ่มที่อยู่ห้องนี้ได้ยินดิฉันเล่าประสบการณ์นี้ว่าเขาเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งเขาจะต้องเจาะหน้าท้องให้ผ่าตัดออกมาแล้วก็เป็นจนถึงระยะที่3แล้วก็มีคนแนะนำให้มาที่สถานที่ปฏิบัติธรรมถามว่าเธอลุกมาเดินจงกรมอย่างคนอื่นได้ไหมตอบว่าไม่ได้เธอลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์ได้ไหมไม่ได้เธออยู่ในอิริยาบถนอนซะส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือเธอบอกว่าชีวิตในสำนักปฏิบัติ8วันนี้ที่บ้านกรินชัยนี้มีสาระดีกว่าอยู่บ้านเพราะอยู่บ้านอาจจะโกรธใครไปหลายคนอาจจะอารมณ์เสียอาจจะด่าว่าคนบริการที่ทำไม่ถูกใจแต่อยู่ตรงนี้จิตของเธอจะสบายสบายถามว่าความเจ็บปวดยังมาหาเธอไหมเธอตอบว่ายังมีความเจ็บปวดแต่ด้วยจิตที่สบายของเธอทำให้หนึ่งเธออดทนได้และสองเธอสามารถย้ายเอาสติไปสังเกตฐานอื่นๆเช่นฐานกายเช่นสร้างจังหวะการกำมือเหยียดมือซึ่งดิฉันก็ได้นำวิธีของพระเดชพระคุณค่ะที่เคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะหรือว่าคลึงนิ้วอะไรพวกนี้ค่ะไปนำเสนอให้กับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำยืนยันว่าคนดีก็ตามคนป่วยด้วยโรคใดๆก็ตามหรือใครก็ตามได้มาฝึกการเจริญสติรู้ปัจจุบันขณะจะเป็นการได้กำไรชีวิตค่ะก็ขอกราบ ก็เสริมอีกอันหนึ่งก็คือว่าคือการที่จะคนเราเนี่ยจะดูเวทนาเนี่ยคือดูทุกขเวทนาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากถ้าไม่มีสติที่เข้มแข็งเพียงพอคือพอคนเราเวลาเราปวดเนี่ยเราดูมันเนี่ยดูปุ๊บเนี่ยใจมันก็จะเข้าไปในความปวดหรือใจก็ไปยึดเอาความปวดเนี่ยมันเป็นเราใจเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในทุกขเวทนานั้นหรือไปยึดเอาทุกขเวทนานั้นเนี่ยง่ายมากเลยวิธีหนึ่งที่อาจจะสำหรับคนที่สติยังไม่แก่กล้าเนี่ยนอกจากใช้การที่เอาจิตไปกำหนดกายอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายวิธีที่อีกวิธีหนึ่งที่จะง่ายกว่าการไปดูทุกขเวทนาคือการไปดูใจคือเวลามันมีทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยลองสังเกตดูใจของเราเนี่ยใจของเรานี่มันจะดิ้นมันจะต่อต้านมันจะเกิดโทสะขึ้นมาใจที่เกิดโทสะใจที่พยายามต่อต้านใจที่พยายามผลักไสเนี่ยมันจะทำให้เนี่ยเราเนี่ยจิตมันหลุดเข้าไปทุกขเวทนาหรือทำให้เกิดความทุกข์ซ้อนเข้าไปอีกคือทุกขเวทนาเป็นทุกทางกายใช่ไหมไอ้ใจที่มันไปต่อต้านใจที่มันผลักสายเนี่ยมันเกิดโทสะขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันจะเป็นทุกตัวที่สองเป็นทุกใจซึ่งจะทำให้เราเนี่ยทุกข์มากขึ้นถ้าพูดอย่างที่เด็กคนนั้นพูดก็เพราะว่ามันทุกสองอย่างแต่ถ้าเราดูใจเนี่ยดูใจที่มันเกิดโทสะใจที่มันเกิดการต่อต้านการดิ้นในขณะที่เกิดทุกขเวทนาเนี่ยดูตรงนั้นเนี่ยอาจจะง่ายกว่าแต่คนจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่หมั่นดูใจอยู่บ่อยๆคือในยามปกติเนี่ยดูใจดูอะไรก็ดูความคิดแล้วก็ดูอารมณ์นะเวลาเราคิดเนี่ยคิดกว่าจะรู้ทันว่าคิดอะไรไปเนี่ยโอ้โหยาวแล้วคิดไปหลายเรื่องเราฝึกดูตรงนี้นะโดยการเจริญสติตามแบบอิริยาบถเอากายเป็นฐานก็ได้จะครึ่งนิ้วจะตามลมหายใจจะดูท้องความยุเวลาใจมันเผลอคิดไปอ้าวรู้แล้วก็กลับมาเมื่อเรารู้ทันความคิดเร็วขึ้นต่อไปเราก็จะรู้ทันอารมณ์เช่นความโกรธความโมโหความเครียดนะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้ทันเวลาเครียดเราก็รู้สึกว่าฉันเครียดเวลาโกรธเราก็รู้สึกว่าฉันโกรธแต่เมื่อเรามีสติดูใจอยู่บ่อยๆเนี่ยเมื่อโกรธเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจแต่ไม่ใช่ฉันโกรธเมื่อเวลาเครียดก็เห็นความเครียดเกิดขึ้นในใจแต่ไม่ใช่ฉันเครียดมันต่างกันแล้วนะตอนที่ไม่มีสติเนี่ยจะเห็นว่าฉันโกรธฉันเครียดแต่พอมีสติดูเนี่ยจะเห็นว่าความเครียดเกิดในใจความโกรธเกิดในใจไม่ใช่ฉันโกรธไม่ใช่ฉันเครียดตรงนี้มันมีความแตกต่างแล้วนะมีคนนึงไปถามหลวงพ่อของอาตมาว่าหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดจังเลยปฏิบัติไปแล้วเครียดเนี่ยคนปฏิบัติจะมักจะมีความเครียดเพราะว่าใจนี่มันพยายามต้านกิเลสก็เลยเครียดหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อก คำเขียนท่านบอกว่าถามใหม่ถามไม่ถูกเขาก็ได้สติขึ้นมาก็เลยบอกว่าหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเห็นความเครียดเยอะเหลือเกินต่างกันนะหนูเครียดกับหนูเห็นความเครียดอ่ะนะที่ต่างกันเพราะสตินะฮะไม่มีสติก็หนูเครียดเลยแต่พอมีสติหนูเห็นความเครียดนะอันนี้อย่างที่ทำให้พอมีสติเข้าเนี่ยฉันไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งเกิดในกายฉันมะเร็งเกิดในตัวฉันแต่ฉันไม่ได้เป็นมะเร็งมันจะต่างกันเลยนะฮะพอเราเห็นความเครียดเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยตอนนี้แหละมันก็จะเราก็จะเอาสติอย่างนี้แหละนะมาดูใจตอนมันเกิดทุกขเวทนาเพราะใจมันจะเกิดโทสะมันจะเกิดการพยายามดิ้นพยายามผลักไสมันจะจิตมันไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับทุกขเวทนามันจะผลักไสอะไรก็ตามที่เราพยายามผลักไสเนี่ยมันยิ่งโผล่มันเหมือนกับอะไรเหมือนกับตุ๊กตาล้มลูกยิ่งเราผลักมันออกไปเนี่ยมันยิ่งเด้งกลับใจที่พยายามไปผลักไสทุกขเวทนานั้นเนี่ยจะยิ่งทำให้ทุกขเวทนานั้นแรงกล้าและยิ่งทำให้เกิดโทสะมากขึ้นคือทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ถ้ามีสติดูใจเนี่ยมันก็ช่วยทำให้โทสะเนี่ยมันเบาบางไปนะก็ลดความทุกข์ไปหนึ่งอย่างและขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยในขณะที่เราไปดูใจเนี่ยมันก็จะไม่หลุดเข้าไปในทุกขเวทนาได้ง่ายนะก็ทำให้ใจเราไม่ทุกข์นะเพราะนั้นเนี่ยธรรมะก็เสนอก็อยากจะเพิ่มเนี่ยนอกจากดูกายหรือเอาใจมากำหนดที่ลมหายใจหรือว่าครึงนิ้วหรือท้องพองยุบในขณะที่เกิดทุกขเวทนาแล้วเนี่ยก็ให้มาดูใจให้มาดูจิตภาษาธรรมะเรียกดูจิตนะคือว่าดูตัวไอ้จิตที่มันมีอาการต่อทุกขเวทนานั้นคือไม่ได้ดูเวทนาโดยตรงแต่ดูจิตที่ไปรู้สึกกับเวทนานั้นหรือ3เนี่ยก็คือดูเวทนาเลยซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ปฏิบัติมา1ขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยดีแล้วเนี่ยก็จะมาดูเวทนาได้ไม่งั้นเนี่ยก็จะดูไม่ได้เลยมันจะถลายมันจะไหลเข้าไปในทุกขเวทนานั้นอย่างเดียวนะ แบบนี้ไปก็จะเปลี่ยนจากหนูเครียดเป็นหนูเห็นความเครียดบ่อยๆค ่ ะกลุ่ม3นะคะมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์มั้ยคะกับพี่นามมรณสติมีใครอยากจะถามมั้ยคะถ้าไม่ถามเดี๋ยวเราจะแบ่งห้องกันอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวหลายคนจะนั่งแบบจูงใจตัวเองกันเลยพอหมดแล้วเป็นอะไรนี่ค่ะหรือยังหมายถึงว่าเราในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเราได้